fabric of clouds with your fist in the air. Ooh. We're singing out loud as we march up the square. Ooh. He always comes to put you in your place. And now you're chanting out loud so we can be erased. Will you be the one to take a chance, have amends, fill your heart? Will you be the one to take a stand, let the girls dance, spill your thoughts? Will you be the one to take a chance, have amends, spill your heart? Will you be the one to take a stand, let the girls dance, spill your thoughts? Flume potrójny, ale dwa razy w wersji zremiksowanej, a raz we fragmencie oryginał nagrania Never Be Like You. No i także wspaniałe głosy, które tu się pojawiły. Jeszcze mamy w uszach Little Dragon. To dla równowagi wprowadzę ponownie odrobinę melancholii. Mm. notes of pouring sound that washed away the tears that fell from time and years. I hear you, I touch you, I feel you all around. Where seabirds fly when all alone, where seabirds fly when all alone, I see you. Where angels fly above the sky, where angels fly above the sky, I know. Ooh. Wash My Soul to jest utwór, który można znaleźć na płycie Marka Pritcharda, a potem ponownie Arka. Ta płyta, która już jest i której słuchałam jakieś 10 tysięcy razy, myślę, od momentu pojawienia się, cały czas intryguje mnie swoją nieokreślonością. Tak jakby ktoś chciał zrobić coś pięknego, a potem to popsuć, albo jak ktoś chciałby zrobić coś dobrego, ale potem pomyślał sobie, że ta druga, ciemna strona jest równie intrygująca. Te napięcia, które wytwarzają się pomiędzy tymi dwoma stronami, są dla mnie bardzo intrygujące, chociaż wiem, że niektórzy słuchając tej płyty mogą uznać, że jest po prostu infantylna albo przekombinowana. Dla mnie jest jakąś taką ciekawą wycieczką w stronę artystów nieoczywistych, tych, którzy cały czas igrają pomiędzy sakrum a profanum. To teraz wyprawiamy się do Izraela. Hear me, no one sees me, no one. Hear me, no one sees me, no one. I'm off the radar. Hear me, no one sees me, no one. Hear me, no one sees me, no one. I'm off the radar. We make up everything. We'll be right back. To była tak naprawdę niesamowita podróż, bo i w czasie, i w przestrzeni. W Izraelu byliśmy za sprawą Noji Eres i to jest muzyka, która została wydana w roku 2017, ale byliśmy też w Japonii przed chwilą razem z Non Band i to jest płyta, która została wydana w roku 1982, niedawno wznowiona, po to, aby przypomnieć o tym niesamowitym zespole na japońskiej punk-rockowej scenie. Zespole, w którym, przypomnę, punk-rockowe dźwięki, chociaż nie tak oczywiste, jak moglibyśmy się po tej nazwie spodziewać, tworzone są z wykorzystaniem basu, klarnetu, skrzypiec, no i rzecz jasna głosu. Raz jeszcze Arka. We'll be right back. Thank you. ten Arka i ten Hauszka, który właśnie wybrzmiał, opisani są na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zakładka audycji i dwie litery PS, w której to zakładce widać naszą audycję i tam także tytuły i wykonawcy. Zapisuję ich na bieżąco. Jesteśmy też na Facebooku, tam PS gra poświątecznie. To teraz takie złożenie, które sprawia mi wiele radości. Może ktoś rozpozna pewien klasyczny utwór, który we fragmencie wykorzystałam. Nie dość, że dwie lewe ręce odrętwiałe, to głowa po samą szyję w sufit wbita. Popędza nas niecierpliwość, wygania na ulicę, niedojedzony, niedopita. Nie dość, że słowa w mule, po zdania wbite, to myśli zardzewiałe. Kilka pomysłów miałem, teraz wracam z podkulonym ogonem. Nawet nie zauważyłem, że całą drogę jechaliśmy bez świateł. Nawet nie zauważyłem, że całą drogę jechaliśmy pod prąd. Nawet nie zauważyłem, kiedy. Zaprasza AS. Rozciągam jeszcze świąteczny czas na to nasze nocne spotkanie. W związku z tym utwór w formacie, który nieczęsto na antenie się pojawia, ale po pierwsze nocą, a po drugie wtedy, kiedy czas nie ma takiego znaczenia, bo świętujemy, jest to idealna sytuacja, aby do płyty Lotto wrócić. Także dlatego, że w minionym tygodniu wśród artystów ogłoszonych jako gwiazdy sceny kameralnej podczas festiwalu Nowa Muzyka, właśnie zespół Lotto się znalazł, więc nie tylko będziemy mogli ich posłuchać, ale także mamy gwarancję, że będziemy mogli ich posłuchać w rewelacyjnych warunkach koncertowych. A tym, którym się do środka na ten koncert nie uda dostać, mam nadzieję, będziemy mogli potem przedstawić zapis tego koncertu. W każdym razie nasze dzisiejsze spotkanie kończymy razem z grupą Lotto. Pointing to Marvel to nas troszeczkę do innego uniwersum już wyprowadza. Kto wie, może za tydzień spotkanie komiksowe. O tym muszę jeszcze pomyśleć. Bardzo dziękuję za dziś. Agnieszka Szydłowska, dobranoc. Trójka.